uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben 3 locaties in Irak aangevallen. De locaties zouden gebruikt worden door groeperingen die gesteund worden door Iran. De aanval is een reactie op een aantal eerdere aanvallen tegen Amerikaanse medewerkers in Irak en in Syrië. Gisteren raakten 3 militairen gewond bij een droneaanval. Het water in de Rijn, Waal en de IJssel zal de komende dagen nog verder stijgen. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij komt. Het hoogwater zorgt op meerdere plekken voor overlast. Inwoners van het Overijsselse Fortmond moeten met een bootje naar het buurtschap worden gebracht, omdat de enige toegangsweg onder water staat. In Brabant moest de brandweer een diepe gul graven op een recreatiepark, omdat daar een aantal mensen waren ingesloten door het water. En ook in Duitsland zijn op meerdere plekken problemen door het hoge water. In het dorp Windehausen, in het midden van Duitsland, is geëvacueerd vanwege overstromingen. In het dorp staat het water op sommige plekken ruim een meter hoog en ook is de elektriciteit uitgevallen. In het noorden van Duitsland zet Hamburg zich schrap voor een snelle stijging van rivier de Elbe, die midden door de stad loopt. Oekraïne heeft een havenstad op de Krim aangevallen, dat zegt de gouverneur van het door Rusland geannexeerde Schiereiland. De stad Feodosia ligt aan de kust van de Zwarte Zee. Door de aanval waren meerdere explosies te horen en brak er brand uit in het havengebied van de stad. Het blijft onrustig in de Servische hoofdstad Belgrado. Duizenden mensen gingen de afgelopen avond opnieuw de straat op om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Demonstranten stellen dat er fraude is gepleegd, omdat de waarnemers onregelmatigheden hebben gerapporteerd. Het weer, het is 10 graden en vrijwel overal droog. Vandaag wordt het bewolkt, al is er af en toe wel wat ruimte voor de zon. Het blijft een graad of 10. Morgen wordt het opnieuw nat, met vrijwel overal regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een beetje een andere opener dan normaal. Want ik heb een hele volle studio en er is iemand koffie aan het weghalen. Jan van Poppel die loopt hier ook nog steeds rond. Die is natuurlijk helemaal druk van alle telefoongesprekken die hij heeft gevoerd. Wij gaan het misschien hebben over mensen die wat minder telefoongesprekken voeren, als in eenzaamheid. Het komt heel erg veel voor. En tijdens de feestdagen, zoals kerst, word je daar dan natuurlijk extra mee geconfronteerd. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van 26 december, oftewel tweede kerstdag. En aankomend uur ga ik het hebben over eenzaamheid. Sinds de coronapandemie is er veel gebeurd en ook boven komen drijven op het gebied van eenzaamheid. Er is een toename gemeten en die invloed die is nog niet voorbij. Toch is er ook positief nieuws, want volgens het CBS zijn er mensen die weinig sociaal contact hebben, als in dat kan je gewoon zien. Maar lang niet iedereen die weinig sociaal contact heeft voelt zich ook eenzaam. Over dat laatste en misschien ook wel dat eerste ga ik het hebben met Galit Elhashi van Vibent en Erik Bukkums van Eindhovense Maatjes. 2 verschillende initiatieven om eenzaamheid te bestrijden onder jongeren. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Wat fijn dat jullie op tweede kerstdag toch de energie en de tijd vonden om helemaal naar Hilversum te komen. Want 1 iemand uit Eindhoven en 1 iemand uit Purmerend. Wat grappig dat jullie toch wel aan de andere kant van het land allebei op jullie eigen manier stilstaan bij eenzaamheid en ook mensen daar mee willen helpen. Laat ik bij Galit beginnen. Wat betekent het woord eenzaamheid nou voor jou? Hoe zou jij dat uitleggen? Een hele goede vraag. Ik denk dat wanneer we het hebben over eenzaamheid, dan hebben we het over heel veel verschillende dingen voor heel veel verschillende mensen. En als ik erover nadenk en zelf op reflecteer, dan denk ik dat eenzaamheid gaat aan het tekort aan sociale mogelijkheden. Aan het tekort aan betekenisvolle sociale interacties. Oké. En wat bedoel je daar dan mee? Want er is een soort overvloed aan mogelijkheden, zou je denken. Sociale media, een telefoon, gewoon het buitenleven. En toch voelt dat dan ergens niet zo? Ja, ik denk dat überhaupt naar buiten kunnen gaan of op je telefoon zitten betekent niet meteen dat je sociaal bezig bent. Als je erover nadenkt, de mogelijkheden of kansen die je hebt als persoon, waarbij je echt nieuwe mensen kan ontmoeten met de intentie om nieuwe vrienden te maken. Een soort van omgeving hebben waar je nieuwe vrienden kan maken. Dan is dat eigenlijk heel zeldzaam. Dat heb je niet overal continu. Ja. Dat soort sociale mogelijkheden zijn wel essentieel om ja, je niet eenzaam te voelen. Oftewel, heb je ook een soort tegenovergestelde van eenzaamheid? Is dat dan verbonden? Moet ik dat zo zeggen? Te verbonden? Nee, verbonden. Dat je je verbonden voelt. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ja. Ik denk dat het absoluut mogelijk is dat iemand niet eenzaam is. Dus nou, die heeft genoeg sociale connecties, genoeg goede sociale interacties. Mm. Die maakt zich niet zoveel zorgen over een tekort daaraan. Hoe is dat voor jou, Erik? Hoe zou jij eenzaamheid uitleggen? Ja, dat is altijd heel lastig. Ja, omdat, zeg maar, ja, eenzaamheid is natuurlijk heel divers. En ik denk ook wel dat het voor iedereen weer een net wat ander gevoel is. Dus dat zie je ook wel terug. En voor mij persoonlijk is eenzaamheid toch wel een gevoel van leegte. Hmm. Dus eigenlijk een gebrek aan sociale contacten. Maar ook soms het idee van mensen begrijpen mij niet helemaal. Of ik heb toch net een iets andere ervaring. Of ik spreek met mensen, maar ik merk dat ik niet echt verbinding voel. Dus dat, ja, dat is eigenlijk heel breed voor mij. Ja, dat is een beetje, ik moet wel eens aan eenzaamheid denken. Dat is een gevoel dat we eigenlijk allemaal kennen. En toch kan je de vinger er niet echt op leggen. Maar ook al ben je op een soort van feestje met hele leuke mensen, praat je zelfs met mensen, dat je toch nog steeds het gevoel kan hebben, ja, ik weet niet wat het is, maar ik voel me alsnog alleenig. Ik heb niet het idee dat ik nou echt me, nou ja, dat is het woord weer, verbonden voel. Dus je hoeft ook niet alleen te zijn om je eenzaam te voelen, toch? Nee, precies, inderdaad. Nee, dan sta je bijvoorbeeld in de kroeg, of dan sta je met vrienden of met mensen, en dan ben je met heel veel mensen, maar toch kan je je gewoon eenzaam voelen. Ja, en we gaan zo natuurlijk ook bij jullie een beetje in op het persoonlijke stukje, dus hoe jullie het voor jezelf hebben ervaren. Galit, nou hou jij je er ook mee bezig, niet alleen maar voor jezelf, maar ook omdat je een hand wil uitsteken aan anderen. Waarom heb je nou eigenlijk voor dit thema gekozen? Hele goede vraag. Ik denk dat de reden waarom ik hier eigenlijk ooit mee ben begonnen, dat is eigenlijk begonnen toen ik raadslid was aan de TU Delft, in de medezeggenschap zat. En dit was tijdens de corona-periode. En toen ik me eigenlijk realiseerde dat je heel veel studenten hebt die eigenlijk heel eenzaam zijn. Mm. En die niet alleen heel eenzaam zijn, maar eigenlijk ook niet weten wat ze mee moeten doen. Ja. En dat probleem, dat vond ik best wel interessant. En ik vond het ook best wel, ik vond het ook onnodig moeilijk voor heel veel van die mensen. Dat het in de zin dat als je een persoon bent die zich eenzaam voelt, die denkt ik heb niet genoeg vrienden en ik wil nieuwe connectie vinden, dat het eigenlijk best wel lastig is om dat ook echt te doen. Hmm. Ik dacht, de oplossingen of de manieren om dat te doen zijn best wel schaars. Ja, dat zei je net eigenlijk ook al. Ja. Ik hoor jou net zeggen, studenten, dan denk ik, nou, als iets een levensfase is waarin je heel veel mensen ontmoet, is het dan wel. Coronapandemie was natuurlijk een gekke tijd. Mm-hmm. Maar jij zegt eigenlijk, zelfs in een situatie waarin allerlei jongeren bij elkaar komen, lukt het dus nog steeds niet om vervolgens die connectie te vinden. Absoluut, absoluut. En hoe komt dat dan volgens jou? Om heel veel verschillende redenen. Ik denk dat, omdat ik nu echt heel erg kijk vanuit de blik van een student, ik denk niet dat er één specifieke reden is. Ik denk dat er heel veel verschillende dingen zijn die er uiteindelijk voor zorgen dat een student zich eenzaam kan voelen. Een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de introductieweek. Het is enorm belangrijk voor je sociale landing om mee te doen aan een introductieweek. Maar niet iedereen doet mee aan een introductieweek. Internationale studenten doen voor verschillende redenen niet mee aan een introductieweek. En dat is één voorbeeld van hoe iemand toch, ook als is er connectie zat in principe, dus genoeg mensen om je heen, dat je toch niet een voldoende sociale landing kan hebben. En dus niet de juiste connecties en vrienden kan opbouwen, en dat je je daardoor misschien eenzaam voelt. Niet meekomt. Ja, ja, en dat soort van, het lijken kleine dingen, hè, maar daar kan het hem wel in zitten. Dat je net die persoon bent die een half jaar later in de klas kwam, bijvoorbeeld. Hè, terwijl iedereen elkaar al kent. En als je dan misschien ook nog een introverte persoonlijkheid hebt, of allemaal dat soort zaken. Want Erik, het is ook voor jou natuurlijk geen onbekend terrein, hè, nee. je eenzaam voelen. Zeker. Laten we heel even bij gewoon een kerstdag klaarstaan. Kijk, nu zitten we lekker in een volle studio. Mm-hmm. Maar als jij denkt aan kerst in je wat eenzamere jaren, hoe zag zo'n dag er dan voor jou uit? Ja, wel echt heel vervelend. Omdat, zeg maar, ja, december is toch wel echt een feestmaand. Dus wat je ziet is dat iedereen plannen maakt. En de een gaat dat doen met vrienden, de ander gaat dat doen. En dan ga je op Instagram kijken of op andere sociale media. En dan zie je dat alle personen leuke dingen doet. Alleen dat jij de enige bent die dan thuis zit of niemand heeft om echt dingen mee te doen. Ja. Dus met kerst is het dan echt wel, ja, dan zie je van ja, mensen die met vrienden dingen gaan doen. Of met oud en nieuw, dat je ziet dat mensen dingen gaan doen. En dan ja, kijk je naar jezelf en dan ga je reflecteren op jezelf. En dan denk je, hé, dat heb ik niet. En ja, waarom heb ik dat niet, maar hebben andere mensen dat wel? Dat kan best wel lastig zijn dan. Ja, maar het klinkt ook een beetje zelfkastijdend dat je denkt, als je dat gevoel hebt, waarom ga je dan in hemelsnaam op Instagram kijken wat anderen aan het doen zijn? Ja, precies inderdaad. Ja, je ontkomt er bijna niet aan inderdaad. Dus, ja, maar je kan ook geen telefoon weggooien en denken, ze kijken allemaal maar even. Ja, dat doe ik tegenwoordig wel steeds meer. Ja. Maar dat is toch heel verleidelijk om dan toch even te kijken van, goh, wat doen hun eigenlijk? Dus dat is eigenlijk niet goed voor je. Het is een beetje, ja. Maar toch doe je het. Ja, en misschien is het een hele persoonlijke vraag. Maar ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk ook een familie. Was kerst dan niet een warme plek in die zin? Dat je je in ieder geval verbonden voelde met de mensen direct uit je gezin? Jazeker. Dus ik heb gelukkig familie en hele ja, aardige ouders. En mensen om me heen die echt om me geven. Dus dat is heel fijn. Ja. Alleen op een gegeven moment merkte ik zeg maar dat ja, ik ben zelf inmiddels 24. En met oud en nieuw ging ik altijd met mijn ouders mee. Maar op een gegeven moment word je toch wel iets ouder. En dan zie je, wordt het toch een beetje ongemakkelijk om dan met je ouders mee te gaan. En wil je het liefst ook gewoon dat zelf vieren met vrienden. Ja, en dan zie je dat dus bij anderen wel gebeuren. En dan denk je, waarom zij wel en ik niet? Ja, precies. En dan ben ik degene die nog met ouders meegaat. Ja. Galit, jij had net al heel even kort over internationale studenten. Ik kan me voorstellen dat juist bij kerstdagen dat heel confronterend kan zijn. Ofwel omdat je er als internationale student zelf heel veel mee hebt. Maar dat je familie in een ander land zit. Of dat je er juist minder mee hebt en dat het in Nederland gewoon een belangrijke feestdag is. En dat je dan ook een beetje zoekende bent met wat moet ik eigenlijk doen op zo'n dag. Ja, nee, absoluut. Ik denk ook dat voor wanneer we nadenken over de doelgroep internationale studenten, dat de kerstvakantie best wel een eenzame periode kan zijn. Ja. En dan wil ik ook een beetje reflecteren op hoe dat was bijvoorbeeld tijdens corona. Want toen was het voor heel veel internationale studenten überhaupt niet mogelijk om terug te gaan naar huis, ook al zouden ze het wel willen. Nou ja, dan dat is best wel een periode waar je dan echt op jezelf zit. Vooral omdat je toch wel ziet dat veel internationale studenten ook vaak op studio's wonen. Die wonen in studentenhuizen, jammer genoeg. En dan is het nog extra eenzaam, want dan zit je daar alleen. Ja, in een ruimte met misschien niet jouw meubels. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat we daar echt veel beter over moeten nadenken. Ook hoe universiteiten en beleidsmakers ermee mee aan de slag gaan. Dat het echt een andere doelgroep is, die internationale studenten. Met een andere vraag. Met een andere vraag, met andere behoeften. Ja. En dan moeten we goed over nadenken over hoe we dan naar. Dat we ervoor kunnen zorgen dat zij niet eenzaam zijn, ja. Onder andere. Ja. Ja, en misschien dus ook elkaar kunnen vinden, wat volgens mij ook wel gebeurt bij internationals. Maar dat die bubbel om daar weer uit te komen soms als een drempel kan voelen. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je een vraag of wil je meepraten? Doe dat dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Erik, ik heb jou net even kort naar je kerstdagen gevraagd. Ja, je zit hier natuurlijk niet voor niks. Dat is omdat je je heel kwetsbaar op durft te stellen en het over eenzaamheid durft te hebben. En ook veelvuldig in ieder geval doet. En nou zijn er natuurlijk dagen geweest, ook buiten de feestdagen, omdat jij je eenzaam hebt gevoeld. Kan je ons eens meenemen naar die periode? Of misschien momenten dat je dat nog wel eens hebt? Ja, absoluut. Tenminste, er zijn natuurlijk de feestdagen heb je. Je hebt natuurlijk ook je verjaardag. Nou, dat is ook altijd wel een uitdaging als je niet heel veel mensen kent om mee af te spreken. Mm. Dus dan ga je je verjaardag vieren en dan nodig je inderdaad familie uit. Maar je wilt liefst ook met vrienden of zoiets kunnen doen. Maar ja, dat heb je dan niet echt. Dus dat kan best wel confronterend zijn. Mm. Maar soms heb je ook gewoon van die dagen dat je inderdaad op de bank zit en iets leuks wil gaan doen. En vooral dat spontane ontmoeten, dat is wel echt iets wat ik af en toe mis. Dus dan ja, wil je zeg maar iets leuks gaan doen en dan denk van, hey, ik wil iemand gaan vragen of ja, wie wil er mee? En dan, of dan kan er niemand mee of dan heb je niemand. En dan denk je wel van, shit, ja, dit is wel jammer dat je niet echt iemand hebt om iets mee af te spreken, zeg maar. Of om te delen, ja. Weet je wat Galit eerder al zei, ja, van dat ontmoeten lijkt iets heel makkelijks, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Nee. Het is niet alsof je de hele dag kansen hebt om continu mensen te ontmoeten. Precies. Ik zei net zelf even de woorden introvert of extravert. Misschien heeft het er helemaal niet zoveel te maken, maar is het voor jou bijvoorbeeld ook een drempel om mensen te ontmoeten? Als het dan al voor je zit, zoals in een klas of wat dan ook, dat je merkt dat je het ook lastig vindt om dat contact aan te gaan? Ja, zeker. Alleen wat ik zeg maar merkte toen ik me best wel vaak eenzaam voelde, was dat ik in een best wel een negatieve spiraal kwam. Dus je gaat heel erg denken van, hey, het komt door mij, of ik ben gewoon niet leuk of niet gezellig, of ik kan geen gesprek beginnen of ik kan geen gesprek voeren. En dan ga je jezelf dingen verwijten. En hoe meer je dat eigenlijk gaat doen, hoe lastiger het wordt om op iemand af te stappen. Ja. En soms probeer je dat dan wel. Dus dan probeer je op iemand af te stappen. Of dan ga je een keer uit. Of dan ga je iets doen. En dan probeer je een gesprek aan te gaan. Alleen dan mislukt dat. Of dan gaat dat niet helemaal goed. En dan gaat het juist. Dan, dat versterkt ook dan weer die eenzaamheid. Ja, het is dan zo'n oneindige sneeuwbal die maar groter wordt. Ja, precies inderdaad. Ja, ja. Absoluut. Ja. Als je sociaal blauwtje loopt en dat meteen weer op jezelf gaat betrekken. Mm-hmm. En dat demotiveert dan om de volgende keer weer zo'n stap te nemen. Ja. Wat ik ook hoor in jouw verhaal, ik kom zo bij hoor. Maar wat ik ook hoor in jouw verhaal, Erik, is dat eenzaamheid dus veel verder doorwerkt dan alleen ik voel me eenzaam. Maar dat het ook impact heeft gewoon überhaupt op je mentale gezondheid, misschien zelfs ook wel fysieke gezondheid. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Tenminste, je gaat je afzonderen en je krijgt best wel wat negatieve gevoelens. Over jezelfbeeld. Ja, precies. En dat over jezelfbeeld. En dat heeft weer effect op je hele leven en hoe je je voelt. En, ja. Ja, jij wilde ingrijpen, Galit. Je wilde misschien aanvullen. Nee, ik wilde alleen aangeven dat wat ik net had beschreven, het is ook echt. Het is eigenlijk heel lastig, misschien zelfs in Nederland. Misschien is het ook gewoon heel normaal in Nederland. Maar het is ook gewoon heel lastig om die plekken te vinden en die momenten te vinden waar je echt nieuwe contacten kan leggen. Hmm. Dat, zoals ik al eerder had gezegd, die zijn eigenlijk wel een klein beetje zeldzaam. Gebeurt niet zo vaak. Ja. Ik denk dat dat ook, dat is iets wat waar wij allebei mee aan de slag zijn om meer van dat soort sociale mogelijkheden te creëren. Voor zeker. Mensen. Ja, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Over jullie initiatieven zometeen. Tegelijkertijd, noem mij naïef, maar ik denk, er zijn toch regelmatig plekken waar je in ieder geval met heel veel mensen te maken hebt. Op een voetbalclub of op een zangles of in ieder geval op je school. Maar jullie hebben natuurlijk ook in die coronajaren jong zitten zijn. En dat lijkt me ook wel pittig. Hoe was dat voor jou, Galit? Want dan is die mogelijkheid nog minder. Nee, ja. Ik vind het heel lastig om het op mezelf te betrekken. Ik heb tijdens de corona-jaren heel veel tijd met familie besteed. En ik heb nog zoveel mogelijk geprobeerd om met vrienden om te gaan. Zover dat mogelijk was. En op die manier de corona-periode overleefd. Ik denk dat iedereen die corona heeft meegemaakt. Eenzaamheid was op de loer. Je moest er voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Je moest echt uitkijken dat je niet te veel tijd met jezelf gaat besteden. Maar het ging voor mij persoonlijk, als ik het even op mezelf betrek, ging dat nog wel aardig goed, denk ik. Ik heb nog wel aardig goed overleefd. Gelukkig. Ja. Dat is een mooie conclusie. Erik, jij hebt uiteindelijk een openhartige brief gestuurd naar het Eindhovens Dagblad. Ja. Nou, dat is ongeveer het allermoedigste, denk ik, wat iemand kan doen. Die eigenlijk over zichzelf zegt, ik vind sociaal contact zoeken dus ingewikkeld. Jij denkt, nou, laat ik dan maar meteen een brief sturen naar de krant. Ja. Wat stond erin en waarom dacht je, ik ga dit gewoon eens doen? Ja, het was eigenlijk tijdens de feestdagen ook. Dus 2 jaar terug nou. En wat ik merkte was dat het een beetje tegen de einde van de coronacrisis was. Dus alles ging weer open en de kroegen gingen weer open. En wat ik hoorde van leeftijdsgenoten was dat ze eindelijk weer los konden. Ze konden eindelijk weer alles doen en dingen ondernemen. En toen ging ik naar mezelf kijken en dacht ik, hey, wat hun eigenlijk nou allemaal weer gaan doen, dat kan ik niet. Of ik heb niet echt mensen om dat mee te doen. Mm. Dus waarbij er voor heel veel leeftijdsgenoten iets veranderde, bleef voor mij eigenlijk alles hetzelfde. En toen besloot ik wel echt van, ik wil actie, ik wil dit niet meer. En ik wil iets doen om mezelf te helpen. Ja. Maar om tegelijkertijd ook iets voor een ander te betekenen. Maar jij zegt, het bleef voor mij eigenlijk hetzelfde. Terwijl ik denk, volgens mij bleef het helemaal niet hetzelfde, maar werd het nog confronterender. He, want in die coronatijd kon je in ieder geval allemaal met elkaar zeggen, tenminste, laat ik het over mezelf hebben. FOMO, dat woord kennen we misschien allemaal wel. Ja. He, fear of missing out. Bang dat je er niet bij hoort. In corona speelde dat voor mij niet zo, want er was toch niks te doen. Toch? Dus dat je denkt, ja, er is ook geen feestje waar ik niet voor uitgenodigd kan worden, of een kaartje wat ik niet gekocht kan hebben. Maar als dan het leven weer begint, en je ziet dat mensen elkaar wel weer snel weten te vinden, en jij loopt niet mee, was dat niet gewoon extra confronterend dat die rol speelde? Ja, het voelde wel echt als een soort van klap op je gezicht inderdaad. Of ja, natuurlijk, je bent blij dat alles weer open gaat. Ja. En je gunt natuurlijk iedereen het beste en het is super tof. Alleen het is wel confronterend om dan te zien inderdaad dat voor iedereen alles weer verandert. Hmm. En dat het voor jezelf gewoon hetzelfde blijft. Dus dat is wel echt een extra klap in die eenzaamheid. Zonder die veilige deken van iedereen is alleen. Ja, precies. Ja. Mm-hmm. En nou stonden er in die brief niet alleen maar jouw gevoelens, maar ook gewoon je wensen. Onder andere het maken van contact. Wat voor reacties heb je op die brief gekregen? Ja, echt heel veel. Dat was echt bizar. Dus die brief die kwam kerstavond online. En wat ik zag was dat ik gewoon heel veel berichten kreeg, heel veel mailtjes kreeg. En heel veel mensen die zich herkenden in mijn verhaal. Heel veel mensen die hetzelfde ervaarden. En wat ik toen eigenlijk gedaan heb, is dat ik had al voor mezelf voorgenomen van ik wil iedereen die mij benadert, die wil ik ook ontmoeten en ik wil erop afgaan. En ondanks dat ik het best wel spannend vond, ging ik gewoon op alles af. Ja. En tweede kerstdag zat ik al bij iemand thuis de rummikuppen. Echt? Dus dat was echt fantastisch. Ja, dat was echt heel gaaf. En je hebt volgens mij echt heel veel reacties gehad. Betekent dat je tot nu toe een heel druk jaar hebt iedereen individueel bent gaan overzoeken? Ja, het was wel echt wel druk. Het was echt wel een uitdaging om iedereen te spreken en iedereen te ontmoeten. En ja, dus dat was wel echt wel lastig, niet gewoon leuk. Ja, snap ik. Maar je zei, er was dus heel veel herkenning. Heel veel mensen, ook van je eigen leeftijd, die dachten, hier wil ik ook wat mee. Heb je nou ook van iedereen die je hebt ontmoet, misschien juist omdat dat grote gesprek, hè, hoe voel je je, er gewoon meteen is, dat je misschien ook, als je die mensen spreekt, je meteen veel verbondener voelt, omdat je het gewoon over iets wezenlijks kan hebben? Ja, absoluut. Tenminste, het was echt wel zo dat ik van tevoren deed niet heel snel over mijn gevoelens praten. Dus dat deed ik niet heel snel. En door dat uit te spreken merk je wel dat het makkelijker is om verbinding te maken. Ja. Dat je heel persoonlijk bent, je bent heel eerlijk. En door dat heel persoonlijk te zijn merk ik ook wel dat mensen zich sneller openstellen. En dat is heel fijn, denk ik. Ja, je hoeft niet door die koetjes en kalfjes laag heen. Heerlijk, zeg maar. Heerlijk. Ja. Heb je er vrienden aan overgehouden? Ja, heel veel contacten. Ja. En vriendschappen, dat was wel, wat ik merkte was dat ik heel erg snel vrienden wilde hebben, zeg maar. Mm. Alleen vriendschap heeft ook tijd nodig. Ja. Dus wat ik merkte was dat ik heel veel, graag nieuwe contacten wilde. En dat ik echt hoop nou dat ik eindelijk een vriend heb, een vriendin heb. En dat duurde gewoon even. Ja. En nou heb ik heel veel contacten en ook vriendschappen, dus... Ja, dat je bijna ongeduldig werd. Van ik heb het zo lang niet gehad, nu wil ik het ook. Ja, precies inderdaad. Ja, kan ik me best voorstellen. Doen we soms ook niet, Galit, ik vraag het even. Ja, gewoon, want je hebt het vaker benoemd. We doen net alsof we overal maar de hele tijd mensen ontmoeten. Dat is al niet zo. Maar dan hebben we inderdaad eigenlijk wat Erik zegt, de volgende fase. Dan heb je iemand ontmoet en dan. Een vriendschap creëren is best werken. Ja, ja. Nee, dat kost moeite. Ja. Je moet blijven afspreken. Je moet, en ik denk dat als er een echte vriendschappelijke klik is, en het is heel lastig om dat te beschrijven, maar meestal heb je wel meteen een soort van gevoel van, hey, jij en ik, wij hebben wel een goede vibe met elkaar. Ik denk dat ook een klein beetje, naast dat gevoel is het ook gewoon een kwestie van blijven afspreken, blijven ontmoeten. Mm. En regelmatig. Ja. Onderhouden. En net als alles. En dat is elke andere vorm van relatie. Moest je dat onderhouden. Nou, en je moet ook nog maar eens een klik voelen. Hè? Ik bedoel, hoeveel mensen zie je wel niet op een dag waarvan je denkt, ja, prima dat je er bent. Maar dan hoef je helemaal nog steeds niet meteen verbonden te voelen met alles en iedereen. Galit, jij houdt je natuurlijk ook bezig met de thema's diversiteit en inclusie. Ja. Hoe verhouden deze onderwerpen zich tot het onderwerp eenzaamheid? Dat is een hele, hele, hele goede vraag. Want ze hebben wel degelijk wel wat met elkaar te maken. Ik denk dat als jij je buitengesloten voelt, omdat je misschien in een omgeving bent die niet heel inclusief is, dan kan je best wel eenzaamheid ervaren. Ja. Ik denk dat wel echt. Dan heb je het gevoel alsof. Nou ja, als je het gevoel hebt dat jij er niet mag zijn, of als jij er niet hoort te zijn, dan kun je je best wel eenzaam voelen. Ja. Ik denk dat wel absoluut dat die twee thema's wel met elkaar te maken hebben. En dan om nog één laatste keer over de internationale studenten te hebben. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, studentenhuisvesting of studentenkamers. Heel vaak mag een internationale student niet eens komen op een instemming. Want hij of zij is een internationale student en spreekt geen Nederlands. En daardoor worden heel veel internationale studenten gepusht om eigenlijk iets om iets van een studio te zoeken of zo. Ja. En dan zit je daar weer alleen op je kamer. En dat is dus hoe die twee onderwerpen, dat is een concreet voorbeeld van hoe die twee onderwerpen met elkaar verhouden. Ja. Dus in plaats van wat veel studenten doen, is bij een vereniging gaan en dan met elkaar in een huis gaan wonen en daar een soort band met elkaar creëren, omdat je vanaf de eerste dag kamers met elkaar deelt en een smerige keuken. Dat is toch een ervaring. Het is toch een ervaring. En als je inderdaad als internationale student dan hier komt en je zou heel graag willen, dan kan het alleen al niet. Ja, dat soort zaken. Ja. En met inclusiviteit en diversiteit doelen we bijvoorbeeld ook op mensen die in een omgeving werken waar je de enige bent die in een rolstoel zit, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat eenzaam maakt, hoor. Zeker omdat je je niet gezien of begrepen voelt. Erik, jij bent natuurlijk ook naar aanleiding van die brief in de Eindhovens Dagblad vervolgens allemaal contacten gaan opzoeken met dezelfde ervaring zoals jij. En je hebt er echt een soort initiatief van gemaakt, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, klopt. Wat ik merkte na die brief was dat ik heel veel reacties kreeg. Dus heel veel mensen die zich herkenden. En ik had echt het gevoel van, ik moet hier iets mee doen. Mm. Dus ik moet in actie komen. En toen ben ik in Eindhoven met een aantal mensen samen gaan zitten die zich ook wel eens eenzaam voelden. Iedereen op zijn of haar eigen manier. En toen zijn wij samen gaan zitten van, goh, wat kunnen wij nou doen om iets voor onszelf te betekenen, maar om tegelijkertijd ook iets voor een ander te kunnen betekenen. Mm. En toen zijn we Eindhoven Maatjes begonnen. Dat is een organisatie die zich inzet voor het thema eenzaamheid in Eindhoven en omgeving. Ja. En wij organiseren ontmoetingsactiviteiten voor mensen die behoefte hebben aan nieuwe contacten. Ja, en hoe dan? Want ik bedoel, je hebt het mij nu verteld, daarom weet ik dat het bestaat. Mm-hmm. Maar hoe bereik je juist die doelgroep? Ja, dat is een hele lastige. Wat ik merk bij Eindhoven Maatjes is toch wel dat vaak binnen een netwerk van, tenminste, we merken dat we toch wel best wel een kwetsbare doelgroep aantrekken. Mm. Dus vaak iemand met een rugzakje of die toch wel een diagnose heeft. Ja. En wat we zien is dat vaak binnen dat netwerk van die personen zie je dat er ook weer andere personen in zitten die een soort vergelijkbare behoefte hebben. Mm. Dus bijvoorbeeld die samen in een zorginstelling wonen of die samen inderdaad op speciaal onderwijs hebben gezeten samen. Dus je ziet echt dat binnen dat netwerk er ook weer andere mensen zitten met een soort van vergelijkbare behoeften. En elkaar daar dan mond-op-mond reclame in kunnen geven. Ja, precies, eigenlijk. Inderdaad. Ja. Maar hoe gaan we achter die voordeur komen van diegene die zo eenzaam is dat die denkt, het huis uit, daar heb ik niet eens meer zin in. Dus die nooit zal weten dat dit bestaat. Ja, dat is een hele goeie. Tenminste, dat blijft gewoon echt een uitdaging. Omdat wat je echt ziet is dat mensen die die chronisch eenzaam zijn, daar zie je bij dat het ook heel lastig is om die te bereiken. Ja. Omdat inderdaad, je kan wel zeggen van, we gaan bowlen met z'n allen. Maar daar stap je niet zo snel op af. Zeker met dat negatieve zelfbeeld wat je dan misschien hebt, dan is het toch lastig om daarop af te stappen. Ja, dat herken je natuurlijk. Galit, want jij hebt Vibent opgericht. Een beetje een soortgelijk initiatief, hè? Of vat ik het daarmee tekort samen? Enigszins, het lijkt op elkaar. Het heeft allebei de initiatieven hebben het doel om mensen bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Vibent doet het wel op een wat andere manier. Vibent heb ik opgericht omdat ik dacht, mensen zijn op zoek naar connectie, maar kunnen niet zo snel de juiste omgeving, de juiste plek vinden waar je dat ook echt kan opdoen. Dus wat we eigenlijk doen is, je kan je aanmelden en dan word je gematcht in een groepje van 3 tot 6 personen. En vervolgens ontmoet je die mensen in het echt. En dan word je dan gematcht op leeftijd, op de locatie waar woon je, in je interesses. Mm. En dat kan dan de basis vormen van vriendschap. En ja. Het mooie om te zien, we hebben nu al een aantal meetups achter de rug, is dat mensen die meedoen, die spreken vaak ook nog een keer af met de mensen die ze daar hebben ontmoet. En dus, dat is precies het doel, toch? Dat is precies het doel. En dat is ook waarom ik het zo mooi vind. Voor eenzaamheid is een soort van veelkoppig monster of veelkoppig pest. Ik weet niet wat de juiste manier van verwoording is. Maar een gedeelte van het probleem van eenzaamheid is echt puur het tekort aan sociale mogelijkheden. Dus die eerste stap. Die eerste stap. Gewoon, ik wil nieuwe mensen ontmoeten. Waar? Ja, ja. Hoe? Wie, wat? Dat is een van de koppen van het veelkoppige monster. Ja, ja. En het initiatief Vibent, waar ik mee bezig ben, maakt het heel, heel, heel simpel om die mensen te ontmoeten. Zodat je die basis kan, zodat je de basis hebt om banden mee op te bouwen. Dus het is gewoon stap 1 laagdrempelig maken. Erik, even terug naar jou, want jij hebt nu zo'n initiatief, hè, waarin je mensen eigenlijk aan elkaar koppelt of met elkaar iets leuks gaat doen. Ook in de hoop, wat Galit zegt, dat er daarna juist een vervolg aankomt. Maar had zo'n initiatief nou voor jou gewerkt in je meest eenzame momenten? Ja en nee. Tenminste, dat probeer ik ook altijd wat deelnemers mee te geven. Dat het ook heel belangrijk is om realistische verwachtingen te hebben. Mm. Omdat wat ik zelf gemerkt heb, is dat je ook echt met jezelf aan de slag moet gaan. Ja. Dus en je hoe hebt dan? Zelf, nou, het is meer een intern gevoel wat je hebt. En de vraag die ik mezelf gesteld heb vaak is van, goh, ik voel me eenzaam, maar waarom is dat zo? Waarom voel ik die eenzaamheid? En heeft dat echt te maken met dat ik nu niemand om me heen heb? Of heeft dat ook te maken met dat ik me misschien niet fijn voel? Of dat ik een andere behoefte heb? Of weet ik veel. Dus het kan heel breed zijn. Spelen er ook nog andere dingen eigenlijk? Ja, precies, inderdaad. Ja. Want dat is wel heel belangrijk om mee te geven. Zeg maar. Tenminste, wat ik zelf gemerkt heb, is dat door met Eindhovenmaatjes bezig te zijn, door iets voor een ander te betekenen, heb ik best wel wat zingeving ervaren. Mm. En door die zingeving merk ik dat ik me ook minder eenzaam voel. Ja, omdat je gewoon een soort verbondenheid met jezelf misschien al hebt in de basis. Ja, precies, inderdaad. Nuttig. Ja. Ja. Wat voor soort mensen komen er nou bij jou langs? Bij jullie? Echt heel breed. Tenminste, we zeggen ook gewoon bewust van iedereen is welkom. Dus we denken niet in hokjes en iedereen mag zichzelf zijn. En wat we zien is dat we deelnemers van 16 jaar hebben, maar ook van 87 jaar. Dus je ziet echt een groot leeftijdsverschil en dat werkt heel verbindend. Ja, weet je wat ik nou zo bewonderenswaardig vind bij allebei jullie initiatieven, überhaupt dat jullie dit initiatief zijn begonnen. Dus complimenten daarvoor, want het is gewoon mooi en best wel werken om zoiets uit de grond te stappen. En wat ik ook zo tof vind, als ik namelijk, laat ik weer mezelf als voorbeeld noemen, want dat is de enige die ik echt goed ken, is dat ik het juist rete spannend zou vinden om in mijn meest eenzame momenten die confrontatie op te zoeken. Dat je denkt, oké, fuck it, dan ga ik maar naar zo'n initiatiefdag. Ik zou daar toch ook een hobbel van schaamte bij voelen. Snap je wat ik bedoel? Dat je denkt, andere mensen lukt het op een gewone manier en dan moet ik naar zo'n initiatief. En dat klinkt nu heel lelijk over die mensen, wat ik dat namelijk helemaal niet vind. Ik wilde namelijk naar het punt dat ik dat zo stoer vind, dat je de durf hebt om te denken, ik ga gewoon wat aan mijn eenzaamheidsprobleem doen. En dat is dan dit. Ja. Toch? Ja, absoluut. En ik denk ook dat nu zijn onze initiatieven misschien nog een beetje gek. Vibent of Eindhovenmaatjes, dat je daar aan meedoet. Ik kan me misschien dat voorstellen. Maar het is misschien zelfs bijna te vergelijken met hoe je kijkt naar online dating 20 jaar geleden. Ja. Heb je het echt online nodig? Ja. En ik denk dat we nu een soort van beginfase zijn. Dat onze soorten initiatieven, de dingen die wij doen, het heel makkelijk maken om nieuwe mensen te ontmoeten. Heel makkelijk maken om nieuwe vrienden te maken. Dat we daar eigenlijk aan het begin van staan. Ja, dus dankzij corona, een soort van silver lining van corona, zijn dit soort initiatieven eigenlijk helemaal niet zo gek. En je hoeft je ook absoluut helemaal niet te schamen daarvoor. Nee. Want het is heel normaal om connectie op te zoeken. En we zijn continu eigenlijk bezig. Of tenminste, we hebben continu momenten in ons leven dat we connectie opzoeken. Ja, eigenlijk zeg jij van, we moeten het gewoon normaliseren. Hè? Dus dat je naar een initiatief gaat in plaats van doen alsof het je soort laatste redmiddel is of zo, toch? Ja. En ik denk ook, ik weet niet of ik het woord initiatief zou gebruiken. Good point. Want? Ik denk dat bij Vibent, wat wij eigenlijk doen, is, we geven mensen een ervaring. Mm. Mensen die meedoen krijgen de ervaring om nieuwe mensen te ontmoeten. En we proberen het zo leuk mogelijk te maken. En als je erover gaat nadenken alsof het is een of ander initiatief en heeft net de verkeerde associatie. Ja, dat dus, waar ik het net over had. Dat je toch denkt, moet ik een drempel over, omdat ik dan moet erkennen dat ik een initiatief nodig heb. Ja. Terwijl je het gewoon zou zien als een ontmoetingsplek. Ja. Herken je dat, Erik? Dat die manier van drempel, schaamte. Ja, absoluut. Tenminste, ik merk dat zeg maar, zodra je in beleidstermen gaat praten, dan praat je over eenzaamheid. Ja. Dus dan zijn onze deelnemers eenzame mensen, waar ik zelf een beetje niet heel fijn bij voel of zo. Mm. En als je inderdaad gewoon de term ontmoetingsplek gebruikt of community, dat voelt veel fijner. Ja, ja. Want nogmaals, ik vroeg het natuurlijk ook net aan jou van, hoe had je zelf gereageerd op zo'n initiatief, op zo'n ontmoetingsplek? wat had je dus nodig gehad? Dat je die brief naar het dagblad niet had hoeven schrijven? Nou, als eerst was het gewoon zo dat ik niet echt besefte dat ik eenzaam was. Je voelde je gewoon kut. Ik voelde me gewoon kut, inderdaad. Ja, absoluut, zo inderdaad. Ja. Nee, dat, inderdaad, dat ja. Dus je voelt je gewoon niet fijn. Alleen die erkenning en het besef van ik ben eenzaam, dat is wel echt een stap, zeg maar. Van hey, ik voel dit, maar wat is dit nou eigenlijk? Mm. Dus ik wist niet eens dat ik eenzaam was. En ik voelde wel een bepaalde behoefte. Alleen, ja, wat dat dan is, dat is gewoon een zoektocht. En ja, dat eigenlijk een beetje. Herken je dat, Galit, bij mensen die jij spreekt, dat het überhaupt moeilijk is om woorden te geven aan eenzaamheid en er met elkaar over te gaan zitten? Nee, niet direct. Maar dat komt omdat vanuit Vibent bekijken we het niet zo. Beredeneren we het ook niet zo. Je hebt heel veel verschillende soorten mensen die zich voor Vibent aanmelden. Bijvoorbeeld mensen die hebben al vrienden. Mm. Die kennen al mensen. Maar die willen nog meer mensen ontmoeten. Of wat we ook zien is dat mensen die doen mee met een Vibent ontmoeting en die nemen een vriend mee. Dus het zijn... Het is niet altijd echt eenzaamheid zoals jij het beschrijft. Überhaupt de behoefte voor nieuwe connectie, nieuwe banden en nieuwe vrienden. Is iets wat onder zoveel mensen speelt. En dat heeft verrassend genoeg, dat is een van de dingen die ik zelf heb geleerd door dit te doen, heeft niet eens überhaupt altijd met eenzaamheid te maken. Er zijn mensen die zich niet per se eenzaam voelen, maar toch graag nieuwe mensen willen ontmoeten. Ja, precies. Je hoeft niet eenzaam te zijn om gewoon zin te hebben in nieuwe contacten. Ja, absoluut. Ja, ja. Eenzaamheid wordt ook heel vaak gelinkt, hè, aan dat dus alleen zijn. Maar eigenlijk helemaal aan het begin van het gesprek kwamen we al tot de conclusie, dat is gewoon niet zo. Je kan ook heel veel mensen om je heen hebben en nog steeds je eenzaam voelen. Maar het kan natuurlijk ook andersom, dat je alleen bent, maar je eigenlijk best wel oké voelt en gewoon zin hebt om onderop uit te gaan. Ja. Zeker, zeker. Ja. Ik wil nog even tegen de mensen zeggen, als je zit te luisteren en je hebt een vraag of een opmerking, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, wij gaan heel even wat anders doen. Ik ga namelijk zo even een koffietje voor mezelf pakken en wat voor jullie. Dan gaan we lekker kletsen. En voor de mensen die nu naar de radio zitten te luisteren, wil ik je even achterlaten met iets anders. Want de kerstdagen geven natuurlijk ook de mogelijkheid om gezellig kerstfilms te gaan kijken. Zoals Home Alone of Die Hard. Ja, de eeuwige discussie. Is het een kerstfilm of is het geen kerstfilm? Die Hard is een kerstfilm. En voor de mensen die nou. Iets... Nee, gaan we nu die discussie... Ja. Tired is a guest, we gaan het er zo over hebben. Voor de mensen die iets nieuws willen kijken, heb ik misschien een tip. Want de BBC gaat een documentaire vanavond uitzenden over het allereerste jaar van de Britse koning Charles. Hij wordt gevolgd tijdens zijn eerste jaar als koning. En in die documentaire zie je nog niet eerder vertoonde privémomenten van Charles. Charles III, The Coronation Year, is vanavond te zien om 19:50, oftewel 7:50, op BBC One. En speciaal daarvoor draai ik natuurlijk Queen. Take a long ride on my motorbike. Zo, gelukkig keek ik nog heel even naar mijn scherm en kwam ik erachter dat ik nu alweer iets moest gaan zeggen op de radio. Want we waren zo druk met elkaar in gesprek terwijl de muziek bezig was. Wat alleen maar een goede constatering is, denk ik. Wat betekent dat het gezellig is in de studio. Ondanks dat we het hebben over eenzaamheid. En dat gesprek dat voel ik met Khalid El-Haji van Vibent en Erik Bukkums van Eindhovense Maatjes. En ik vond dat jij, Erik, net iets heel moois zei terwijl we naar de muziek aan het luisteren. En jij zei namelijk... altijd als ik het over het thema eenzaamheid heb, leer ik weer wat nieuws. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, het is iedere keer weer een zoektocht. Het is zeg maar grappig. Ik heb er best wel veel over gelezen. En ik spreek ook best wel veel mensen die zich eenzaam voelen of die zich bezighouden met eenzaamheid. Mm-hmm. Alleen iedere keer merk je weer dat het weer net wat complexer is dan je denkt. Dus je probeert het een soort van te grijpen of te begrijpen. Ja. Alleen het is voor iedereen weer net wat anders. En dat maakt het zo interessant. Ja, ja. Khalid, jij vroeg mij ineens tijdens de muziek van... wat denk jij daar eigenlijk over aan mij? Van hoe zie je eenzaam? Waarom vroeg je dat aan me? Omdat ik nieuwsgierig was. Ja, maar waarom? Omdat je gewoon mijn mening of mijn visie op eenzaamheid wilde horen? Of een beetje ook wat Erik net zegt van... elke keer is er toch weer iets nieuws. Of zit er een element aan dat veelkoppige monster... wat misschien ook belangrijk is om te zeggen. Ik denk dat een gedeelte... ook. Als je over... er zijn volgens mij wat statistieken... die laten zien dat 50% van alle Nederlandse jongeren... dus gemeten in 2023, dus na corona, voelt zich eenzaam. Ja. Dus dat is een behoorlijk hoog percentage. Dat betekent dus dat het echt een gigantisch probleem is. En een van de dingen die ik me realiseer... en nou ja, ik denk dat ook weer terugkomt op wat Erik net zei... is dat je kan je eenzaam voelen voor heel veel verschillende soorten redenen. Mm. En het kan allemaal heel veel verschillende soorten oorzaken hebben. Ja. En dat maakt het best wel een uitdaging om je iets aan te doen. Ja, omdat je bij iedereen bij een andere kern uitkomt. Precies. Of zo. Want de kern zit hem daarin. Erik, nou wil ik hier niemand voor de bus gooien. Maar je bent hier niet alleen. Je hebt iemand bij je, die zit op de bank. Daar kijk ik nu naar. en die lok ik ook even naar een microfoon. Want wat ik zo grappig vind, is jullie kennen elkaar door het initiatief Eindhovense Maatjes. Wat is je naam? Mijn naam is Kevin. Hi Kevin. Hallo. Ja, ik had je natuurlijk al ontmoet, maar de luisteraar nog niet. En ook tijdens de muziek. Ja, wat kan er allemaal gebeuren aan gesprekken? Dook jij even op met eigenlijk ook een eigen verhaal, hè, over hoe eenzaamheid voor jou heeft gewerkt. Wil je dat delen? Natuurlijk. Ik heb zelf een vorm van autisme. En ik merk dat wel impact heeft gehad op mijn manier van doen in het sociale leven. Mm. En terwijl mensen van 16 jaar of 18 jaar lekker gingen stappen en dan op pad gingen, was ik heel erg, hoe zeg je dat? Ik had er best wel veel moeite mee om die stap te durven maken, want ik ken mensen niet zo goed. Je kon die aansluiting niet maken, zeg maar. Nee, precies. Ja, ja. En ik heb wel, zeg maar, hier en daar van mensen die het wel geholpen hadden. Dus ja, die mensen mij op stap gingen om dan, zeg maar, beter te worden met het stappen en zo. Maar toch vond ik het heel moeilijk om die mensen om me heen te begrijpen. Want ja, ik had niet het gevoel van, hey, begrijpen ze mij wel? Mm. En gaan ze mij niet pesten of zo, of buitensluiten, omdat ik nou eenmaal anders ben dan de menigen? Ja. En pas echt 10 jaar later of zo, toen ik begon met dansen. En met dansen bedoel ik mee salsa dansen. Toen begon ik pas, zeg maar, het uitgaansleven te leren kennen. Mm. Dus toen dacht ik van, hey, zo werken mensen dus. En naarmate ik, zeg maar, vaker naar avondjes ging, meestal bleef ik maar een uurtje of twee of zo. Maar daarna ging ik dus, begon ik dus langer te dansen, begon ik dus langer te blijven. En voor je het weet begon ik mensen steeds meer om me heen te leren kennen. Ja, voor je het weet ga je ook nog met iemand praten na het dansen. Ja, precies. Ja. Ik van, hey, dat kan ook nog. Ja, praten met mensen. Ja, maar ik hoor eigenlijk dat bij jou ook angst een soort rem was. Van, hé, ik ben anders dan anderen. Ik ga het niet eens opzoeken, want voor je het weet raak ik teleurgesteld. Dat een beetje rem was om het in eerste instantie op te zoeken. Ja, dat wel. Maar ook omdat ik gewoon vaak klem ging in de gesprek. Omdat ik gewoon niet weet wat ik moest vertellen. En misschien komt het een beetje awkward uit, zeg maar, omdat ik gewoon een bepaalde manier van doen had. En ik merkte ook wel dat mensen om mij heen ook gewoon veel met elkaar konden kletsen en zo. En dan stond ik erbij en dan dacht ik van, hoe kom ik daar in hemelsnaam tussen? Hoe kunnen die zulke lange gesprekken voeren? Waarom kan ik dat niet? Huh? Weet je wel? Zo. Mm, ja, nou ben je hier samen met Erik heen gefietst, wou ik bijna zeggen. Lijkt me ver. Maar dat betekent, ja, precies, of dat vul ik even in, maar dat daar een vriendschap uit is ontstaan. Hoe is dat gelopen, Erik? Met Kevin? Ja. Ja, dat was wel een legendarisch moment. Met de picknick bij Eindhoven Maatjes hadden we een picknick georganiseerd. En toen kwam Kevin opeens opdraven. Heb je hem? Ja. Heb je hem, inderdaad. En, iedereen moest iets meenemen. Kevin had kaas meegenomen. Dus sindsdien draagt Kevin ook de naam Kaas Kevin. Ja. En toen zijn we eigenlijk aan de praat geraken. En Kevin is blijven plakken, zoals dat zo mooi gezegd wordt. Ja, maar we doen net alsof dat heel makkelijk is. Maar dat betekent dus dat een connectie is gelukt. Want jullie zijn hier samen heen gereden, helemaal vanuit Eindhoven. Moet je elkaar leuk voor vinden, hoor, in de auto naar Hilversum. Ja. Ik krijg natuurlijk ook nog een aantal vragen binnen. Dus die ga ik ook even meenemen. Mooi. Vroege vragen. Ja, de eerste vraag is van René. En dat is eigenlijk gewoon een hele makkelijke. En die is namelijk nog eenmaal aan jullie. Eindhovense Maandjes, een vraag van René. Die heb ik goed verstaan. Maar wat is nou het andere initiatief? Dat woord gaan we niet meer gebruiken. Wat gaan we er wel voor gebruiken, Galit? Als we het woord initiatief niet meer doen. Ontmoetingsplek. Of is dat ook? Ik hou van het woord sociale mogelijkheden. Dat zijn twee woorden eigenlijk. Oké, okay. Een sociale mogelijkheid die vibend heet. Vibend, dus dat is vibe, als in het Engels wordt vibe, en dan ND. Ja. Ik krijg ook een volgende vraag en die ga ik gewoon ook aan jou voorleggen. En die is van Diana Kort. We begonnen eigenlijk het gesprek er een beetje mee. Maar geeft Instagram en Facebook of andere sociale media niet ook gewoon een verkeerd beeld waardoor jongeren zich eenzaam voelen? Ik denk dat het absoluut een rol speelt. Want wat je op Instagram ziet, dat zijn de highlights van andere mensen. Dus je ziet continu eigenlijk de highlights van iemands leven. En dat ga je dan vergelijken. Of misschien doe je dat, dat ga je bijna automatisch ga je dat vergelijken met je eigen leven. Dan realiseer je van, hé, ik heb eigenlijk niet die highlights continu. Mm. En iedereen weet natuurlijk dat Instagram, Facebook, alles wat je daarop ziet, dat niet echt realistisch is. Maar als je toch ziet, dan ga je bijna automatisch bij jezelf denken van, hé, kijk, dit heb ik niet. Ja. En ik kan me voorstellen, ik kan me heel goed voorstellen, dat je dan misschien zelfs eenzaam voelt. Omdat je ziet van, hé, kijk, dit is wat er gebeurt. Dit zijn de highlights van andere mensen. Dit is wat zij allemaal coole, leuke dingen en vette plekken die zij bezoeken. En ik zit hier thuis. Ja, ja, dus ook al weet je rationeel hoe het werkt. Ja. Hè? Want dit is al 100 keer besproken. Van niet alles op Instagram is ook echt. Of het feit dat iemand een highlight deelt, betekent niet dat die persoon een hele leuke dag heeft gehad. Maar misschien gewoon hele leuke 5 minuten. Precies. Ja, en het, of tenminste, dat vind ik ook, dat zeg ik vanuit mezelf. Maar het kon soms ook voelen als een soort van weer een nieuwe plek waar je een populariteitspol kan meten. Hè? Als je op een werkplek bent of op school of op een studie, dan heb je al heel snel door wie waar staat op de sociale ladder. En toen kwam sociale media en toen had je nog een plek waar je die sociale, hè, zo van, noem maar even iemand, Eva post iets en die heeft binnen 10 minuten 120 likes. Terwijl ik post iets en ik heb er maar 1. En dat is dan ook nog van mijn moeder. Toch? Ja, ja, ik vind het best een confronterende plek als ik niet goed in mijn vel zit. En denk je dat jij je dus daardoor ook eenzamer voelt als je dat ziet? Ik denk op een slechte dag wel, ja. Ja, als je al een beetje aangebrand bent en je voelt je al wat dipperig. Je vindt jezelf niet zo leuk en je vindt het leven even niet zo heel leuk. En je gaat dan toch die stomme tunnel in. Dan denk ik dat mijn eenzaamheid wel vergroot, ja. Hm. Ja, of in ieder geval de afstand tot de ander. De afstand tot de ander. Ja, ja. Ja. Ja. Okay. Nou, ik ben even stil van. Ik ben over na aan het denken. Ja, ik denk dat de afstand tot de ander, dat die daar wel groter van wordt. Ja. Hoe ik ernaar kijk, naar die afstand. En dit is wat zo belangrijk is aan initiatieven zoals Vibent en Eindhoven Maatjes. Is dat social media en eigenlijk een enorm, zoals ik al net zei, een onrealistisch beeld creëert. Mm-hmm. En die offline interactie, die echte interactie in het echte leven. Ja, gewoon zoals wij hier met elkaar zitten. Precies. Eigenlijk. Dat is eigenlijk waar je, dat is eigenlijk waar het veel lastiger is. Het is niet, zeker niet onmogelijk, maar waar het misschien lastig is om die eenzaamheid te voelen die je zou voelen op social media. Mm. Dus ik denk ook wat super belangrijk is, is meer offline interactie. Ja. Meer in het echt. Ja, ja, ja. Ja, daar ben ik helemaal voorstander van. Alleen het kan soms ook heel erg los van moeilijk zijn. Hè? Ik bedoel, hier lukt het. Maar ik herken het ook wel dat je gewoon met vrienden bent en dat de ene telefoon naar de andere gepakt wordt. En dat iedereen meteen weer daar naar gaat staren. Wat is jouw verhouding eigenlijk, Erik, met sociale media? Een haat-liefde verhouding. Ja. Ja, het is toch wel. Het grappige is inderdaad wat je net zegt. Je deelt alleen de hoogtepunten. Mm. Dat doe ik zelf, denk ik, ook een beetje. Dat je alleen de leuke dingen deelt. Ja. Dus dat is ook wel iets dat ik af en toe denk van, hey, je ziet allemaal leuke dingen verschijnen. En zelf doe ik daar ook aan mee. En tegelijkertijd besef je van, hey, dit is niet helemaal mijn realistische leven. Ja, maar doe je dat niet soms ook juist omdat je die verbinding wil? Dat je denkt, hey, als ik deze foto nu online zet, dan krijg ik tenminste weer even interactie. Of ik krijg tenminste weer even een soort van like binnen. Toch? Het is ook een manier om contacten te vragen eigenlijk. Ja, absoluut. Zeker. Ja, ja. Ik ga even kijken, want ik heb natuurlijk een hele lijst aan vragen hier binnen. Onder andere weer een andere van Diana. Ik probeer mensen soms te wijzen op mooie initiatieven, maar daar willen ze dan niet heen. Hoe kan je mensen nou toch zo ver krijgen om die drempel over te gaan? Laat ik het even aan Kevin vragen, maar nu je hier toch staat. Jij bent uiteindelijk uit jezelf naar Eindhovense Maatjes gegaan. Mm-hmm. Hoe kwam dat? Wat was de vraag? Hoe jij hoe je bij Eindhovense Maatjes terecht bent gekomen, hoe ben je die drempel overgegaan? Nou, iemand die ik ken, die woont ook vlak bij mij toevallig. Die is die ging al een tijdje mee met de Eindhovense Maatjes. En die heeft mij toen een WhatsApp berichtje gestuurd van, hey, is dit ook leuk voor jou om naartoe te gaan? Dus ik zo, nou, ik zal hem eens meenemen. Mm. Ik deed al wat sociale dingen, zoals dat dansen wat ik al vertelde. Ja, ja. Maar ik dacht, ja, leuke mensen, nieuwe mensen leren kennen, daar ben ik wel voor. Dus, ja. Waarom niet eigenlijk, waarom, dacht je? Waarom niet, inderdaad? Nou, maar en... dat betekent dat doordat eigenlijk iemand die jou kende... op een soort laagdrempelige manier zei van... hé, ga anders een keer mee. Dat dat voor jou heel goed heeft geholpen om je er ook te krijgen. Ja. Het uur vliegt voorbij, dus we hebben nog heel erg kort. Dat betekent dat we ongeveer nog 3 minuten hebben. Ik kan nog een aantal dingen natuurlijk voorleggen. Laat ik dat doen. Laat ik 1 laatste vraag in ieder geval aan Erik voorleggen. En misschien dat we daarna kunnen afsluiten met gewoon wat mooie laatste woorden over dit thema. En de vraag is die ik aan jou voor wil leggen is... het valt me op dat eenzame mensen vaak ook een soort angst hebben om hun huis te verlaten. Klopt dat gevoel? Ja, zeker. Ja. Ja, dus waar absoluut. Zit het hem dan in? Ja, toch die negatieve spiraal, denk ik, waar je in terechtkomt. Dus dan is het toch inderdaad zo van... ja, thuis is een veilige haven. En zolang ik thuis ben, kan ik niemand tegenkomen. Dus kan ik ook niks negatiefs krijgen of geen negatieve ervaring meemaken. Ja. Dus ik denk dus dat een beetje. De angst eigenlijk tot de confrontatie met dat het weer niet zou lukken. Ja, precies. Hebben we, Galit, nog hele belangrijke dingen niet gezegd hierover? Ik denk het allerbelangrijkste is al wel. Ik denk dat het belangrijkste is al gezegd. Maar wat misschien toch wel belangrijk is om 1 keer te herhalen, is dat heel veel mensen zich eenzaam voelen. Het is echt, het is normaal. Mm. Het is 50% van alle Nederlanders, 50% van alle jongeren die zich eenzaam voelt. Ja. Dus het is ook helemaal niet zo gek om connectie op te zoeken. Mm. Om die verbondenheid op te zoeken. Ik denk dat dat eigenlijk steeds normaler gaat worden. Het is zo best wel normaal, vind ik. Maar het gaat steeds normaler worden. En we hebben het absoluut nodig. Ja, ik wilde net nog zeggen van... en dat hebben we al vaker gezegd... jeetje, wat voelen veel mensen zich eenzaam. Dat is meteen een soort problematische jeetje. Maar tegelijkertijd denk ik... hoort het niet ook gewoon een beetje bij het leven? Dat je soms eenzaam voelt... en soms een wat langere periode. Denk je niet dat als we ook eenzaamheid... gewoon als een wat normaler gegeven zien... dat we er dan misschien ook wat beter mee om kunnen gaan? Als ik de vraag mag beantwoorden. Ik denk tot een bepaalde hoogte ja. Maar ik denk dat heel veel eenzaamheid die mensen tegenwoordig ervaren... dat onnodig veel is. Mm, en buitenproportioneel. Ik denk dat dat zeker in het verleden, als je teruggaat... dan teruggaat in de tijd. Je ziet ook dat mensen eenzamer worden. Mm. Dat percentage, dat lijntje gaat omhoog. Ja. En dat is niet de bedoeling, dat is niet goed. Ja. Ja. Heeft denk ik ook wel allemaal überhaupt sociologische redenen. Hè? We hebben minder gemeenschappen, minder mensen gaan bijvoorbeeld naar kerken of zitten bij vakbonden of weet ik veel. We zijn überhaupt individualistischer geworden. Ja. Ik moet langzaam afscheid gaan nemen. Erik, heb jij nog laatste woorden? Nee, niet echt. Of ja, nou, iedereen fijne feestdagen, denk ik. Ik denk dat wel dat goed. Leuk is. Ja, ja. Kevin, zou jij nog iets willen toevoegen? Nou... Eén ding waar ik wel op in zou willen gaan, heel veel kort, is mensen die vaak op Instagram of Facebook vaak van die mooie foto's posten. Meestal is dat om iets te verbergen. Hmm. Tenminste, dat is wat ik wel eens ervaren heb. Van mensen die dan mooie dingen posten, maar dat het eigenlijk gewoon erop neerkomt dat het gewoon fake is. Ja, of gewoon niet zo goed met ze gaat eigenlijk achter de schermen. Ja. Mag ik het samenvatten als een oproep van... laten we allemaal gewoon vooral onszelf zijn. Een beetje eerlijker zijn. Laat gewoon zien hoe het is. En als het niet zo goed is, is het ook goed. Ik wil jullie allebei, alle drie moet ik inmiddels zeggen, heel erg bedanken. En ik vond het een mooi gesprek. Ik vond het ook leuk dat jullie mij lekker vragen gingen stellen. Dat is ook weer eens anders. Dan zit je in een andere positie. En ik hoop eigenlijk hetzelfde als Erik. Ik zou willen zeggen, super fijne feestdagen voor iedereen die dat lukt. En ik zou erbij willen zeggen, het is ook helemaal niet erg als je gewoon hartstikke hard baalt van die feestdagen. Omdat ze gewoon helemaal niet goed uitkomen in de fase waarin je verkeert. En dat het ook heel oké is. En dat we er ook helemaal niet over moeten doen alsof die feestdagen nou zo feestelijk zijn voor alles en iedereen. Ik zou toch ook nog even willen wijzen op dat er dus 2 plekken zijn waar je leuke mensen kan ontmoeten. 1 van die plekken is Vibent. En die kan je vinden via Google. Of Vibent.nl. Ja, en dat is Vibend. Yes.nl. En dan hebben we natuurlijk ook nog Erik met de Eindhovense Maatjes. Ja. Ja. En voor nu een hele fijne tweede kerstdag. En het NOS-journaal van 6 uur begint alweer. Kevin, jij ook heel erg bedankt voor je bijdrage. Yes, dank je. We'll be right back. NPO Radio 1.